Nasıl bir şeysin sen? Bu güzellik nereden? Aklım uçtu resmen. Birileri tutsun. Nasıl bir şeysin sen? Bu güzellik nereden? Aklım uçtu resmen. Birileri tutsun. Bal küpümü bari içine bir düşsek. Ne mümkün vazgeçmek. Geçen taş olsun. Koynundaki bahçeye niyetim var girmeye. Meyvesinden tatmaya haberin olsun. Haberin olsun. Çok beter. Bu nasıl iş be kız, yeter. İnsanız be can çeker. Senin için safın yok mu? Akşama el yatınca uykuya, tenindeki kuytuya sokulmak söyle suç mu? Yanımdan geçerken, gözün gözüme değerken, ben çıra gibi yanarken, sonum hayır olsun. Bal küpümü barek içine bir düşsek. Ne mümkün vazgeçmek. Geçen taş olsun. Koynundaki bahçeye niyetim var girmeye. Meyvesinden tatmaya haberin olsun. Haberin olsun. Çok beter. Bu nasıl iş be kız, yeter. İnsanız be can çeker. Senin için safın yok mu? Nasıl iş be kız?